yi nga xamantene la mo gëna deppoo tamit voilà manam mom moy li nga xamne mom moy li gëna jëf salamat ibn muhabbiq radiyallahu anhu neena neena dafa déggé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon comme niñ ko waxé mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé kon dafa dugg ci kër ndaw ci ne dafa bëgg ndox mu bëggé ndox mu xol ci foowu dëkk ci foowu kër gi la nak manam mu nekk ben baag bo xamantene baagu der la mu laaj baag bi ah dama bëggoon ngeen may ma ci ndox ndaw ci tamit expliquer ko ne ko ah mën nañ la may ndox gi mais nak seulement da fekk ne ndox mi lan la der bi lan der bi deru medd la mu laaj ko ndax est ce kon wulli ngoko mu ne wa wulli nako kay mu ne ko kon baxna ndax lan mom la riwaya baat bi moy di baxu juludul maytati tuhuruha di baxu wullik waxon nañ baat bobu juludul maytati julud moy der bo xamanteni dañ ko defar ba pare mom lañu ko jindu lolo tax ci hadith bi nek sahih imam muslim bu salman al farisi bi radiyallahu an ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu don wax nan bu ñeuk ba nit ñi bu sen bu sobe dalan ci sen der gis nga juludihim der dañ ko lañ leen ko daan daglo manam daanu ñu ko raxas dañ ko daan dag lol tekki wul ne tekki wul comme nuko ñu ñak comprendre deug deug vraiment xawma sax compréhension bu na la ko nit mëna comprendre moy ne bu dalé sen deru yaram abadan na bu dalal sen deru yaram dañ nan nañ ko dag nañ dag manam der bi ci bopam abadan tekki wul lo am ben sharia bu mësu ñew di wax nan bu mbir dalé sa deru yaram nang ko dag der bi tax ñuy wax moy der bi nga xamantene manam moy yiri yiñ doon sol dara nek der wa ñu ñëwé ni ndax al jildu moy der bo xamantene dañ ko défar ba paré dañ ko défar buñ ko défarugul ihab lay tuddu wala masque wala adim comme ni nga xamantene non lañ ko gissé su paré lay tuddu jild wala khirba wala shan ci arab lool il faut kon ñu comprendre mbir mom non bu baax mu ne kon di baaxu juludul maytat mayta amma al maytat moy medd moy lepp lo xamantene rendi wuñ ko ci rendu ci yoonu sharia mu gennu aduna lool lañu tuddé medd al maytat legi al mayitu moy ko xamantene mom aji de la motax al qur'an ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun wa innahum mayituna thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun yow aji genn aduna nga manam do dundu eternellement da ngay genn aduna wa innahum mayitun ñom tamit ñuy de lañ dañu genn aduna ginnaw gi yeen ñep di ngeen leen delu fan yawm al-qiyamati ci seen borom ngeen jakarlo am procès bo leen am fofu nan lañ ko xati tuwab sax al mayitu mortel moy ko xamne ala kulli hal ndey de mo xam deena wala deewagul mais dana de moy mortel wama ja'alna li basharin min qablikal khulda du non afa imitta fahumul khalidun yefiri dañ nan wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan ko gis ngeen waji han waji han bayilen ko rek nimu mam comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa mam dafa eppele lu bax lepp da ko eppele ñep mo gëna bax mo upp yar mo gëna rafet mo gëna mo upp doole mo upp xel mam li bax mo ko upp lepp ñep yefene nak dañ ko soxore won iñane ko nan ko me bo grawul na leg mu de yalla ne nak wama ja'alna li basharin min qablikal khulda defaruñu ci ñu la jitu amul nit ko xamantene mayon nañ ko ak sax afa imita fahumul khalidun est ce ñom suñu yow yow même yow bu jappé ne bo déwé sax est ce ñom dañuy sax duñ sax motax ñepp ñun ñepp ci loolu lañ jëm motax dé moy lo xamantene képp ku am bakkan bakkanam yalla dana ko ko mosal comme niko alquran wax kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah bepp bakkan bo xamanteni dudd na bepp bakkan nak day mos de legui cependant ni nga xamanteni nit ki bu dewe mom du dagan ñu laal dara ci yaramam du dagan ñu laal dara ci mom nonu lañ ko wara sang teral ko julle ko bu de julit la bu dul julit ñu rob ko mais dañ koy rob dañ koy sul kenn duko bayyi non ci kaw ni wala ñuy jël yaramam diko di am luñ ci dag wala luñ ci def wala ñu ci dag dara wala ñukoy lak daganu ci cependant kudul julit cependant kudul nit yalla borom subhanahu wa ta'ala dune allah allah dune genn na aduna rek njariñam jeexna même boudé genn aduna gi genn aduna jaarul ci yoonu sharia dina ñew légui ci yoonu sharia mo dal mais dune dafa genn aduna rek njariñam jeexna motax hadith bi da ngay gis muy jangalé ak hadith bi ko jitu ak biñu jëm muy jangalé lu important ci walu gogou moy né yow rek en tant que doomu adama la yalla téralé ci bir mbolém mindé fi existé nga mëna jëfëndiko mbolém lo xamanténé mindé fu yalla la ci gëpp anam mo xam mi ngi dund mo xam mi ngi gën mo xam dafa dé teranga gu reuy la go xam tane sax borom subhanahu wa ta'ala da ko defal doomu adama muy delu wat ci aya bi nan wala qad karramna bani adam wallahi deug deug teran nañ doomu adama ndax bu fekenteene meddi gogu nga xamantene manam sax animoy comme ni alquran wa khalaqalakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu yalla mo len bindal mbolem lo xamantene dafa nek ci asaman yi ak suuf yi daf ko bind pour yeen daf ko bind pour yow en tant que doomu adama mais yow doomu adama lan motax mu bindal ak kan motax mu bindal ki nga xamantene mom mo bind lepp pour yow mom mo la bind tamit mais pour bopam lolou mom motax so beugé am teranga bul aju ci li nga xamantene dañ ko bind pour yow mais adul ci ki nga xamantene def la bind pour mom muy borom bi subhanahu wa ta'ala bindula ludul pour bopam su fekkentene da nga jël sa xol ak say doxalin lepp nga acc ko ci li nga xamantene dañ ko bind pour yow moy aduna beek li ci nek ak li lepp rek pour yow la yow wacc nga sa bop wolif sa martaba bu kawé bi la sa borom tek ak teranga gu reey gi nga xamantene mom la la jox wa su fekkentene da nga jugé fofu nga dadi delu wat manam ne ah ginnaw ba jox na ma yépp nak pour man ah wax deug yalla man na nek nak ko xamantene damay jël sama xol bi ma ak ko ci mom ha mi nga xamantene mom motax fofu la sama teranga nek ndax kat wolof yi lepp na ñene ku wat sa and te bo delu sé ci sa bas fep mu trop tard ah ah ko wacc sa and ah d'accord xam nga and voilà ko wacc sa and and bo dem dang fay fek borom mbamut waaw mbamut voilà jeex voilà geej gi bu guéné liwam rek da ngay gis ay catastrophe ak lay def ala kulli hal ala kulli hal liñ ci djublu won moy nit ki dafa wara comprendre manam mom degré biko yalla tek mu baña wacce bopam di doyadil bopam di toutal bopam ci di aju ci mindeef yi nga xamantene mom mo leen gëna tedd dañ ko bind pour ñom han mais mu jël bopam aju ci ki nga xamantene mom moy ki mom bindeef yi ba paré bind ko pour mom med nak motax même nga gis animaux yi buñu déwé tamé ñom buñu déwé rek dañuy téréwul sans borom subhanahu wa ta'ala nel manam may la possibilité nga mën leen jëfëndiko té bokk na ci possibilité yoy moy der yi mën nga ko jëfëndiko wat ak yenen mais ci der cadre der ci lañ nek mais avant lolu ñu gis med moy lan moy med parce que pour ñu mën ko qualifié ñu mëna xam med moy lan exactement mom moy al maytatu té mom lañ wax né dafa haram khurmat alaykumul maytatu daño haramal ci yeen med amna aya bu nek ci suratul maida suma jumul 4e wala 5e aya bi la khurmat alaykumul maytatu wadam walahmu khinzir wal munkhaniqat wal mawqudah wal mutaraddiyat wan naqihat wama akala sab'a illa ma zakaytum وما وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك الفسق من حرامل نانتي يين مد حرم عليكم الميتات مي لول ليك جي لا كوم ليغا خامتيني دي نانتي نييو ان شاء الله تعالى في حديث بي دي نييو كون ليك حرامل نانتي يين الميتات مد ودما اك ديرك deret gi tax ñuy wax moy deret gi wal bobu medd la mais sobe la manam bobu dafa haram haram jeufandiko mais sobe la xawma am lañu jox boudin la tuddu xawma boudin waaw wala nga xamne dañuy reen buñu rendé xarm tour deret deret joju di wal après dañuy gis day gaaw ko aguli wu bobu dafa haram mais amma deret gi nga xamantene mom moy dess ci biir uruq uruq moy en ci bir siduti nga xamne buñu ko rendé ba dérèt di tour complètement bobu dérèt du sobé moy comme buñ bo raxassé yap bi nonou ba paré lég lég nga dag ko mën nga gis han ay dérèt yoy non mais lolu grawul deug kon wadam wala amul khinzir ak yap mu am xoux nañ xol borom subhanahu wa ta'ala dafa ni haramal nañ ci yeen lan lañu ko wax med dal tuddu lan dal tuddu deret après mu tuddu lan yap mbam ko nañu japp ordre bi nañ ko japp mbolam fu alquran tuddé haram yoy non ordre bi lay tek med deret yap mbam ko dinañ comprendre lan manam legui meñu ñew ci lan moy med ara ay bi ci bopum moko gëna préciser mune wal mun khaliqat moy ak ko xoju bép animal bo xamné dafa xoju ba dé koku med la manam comme tay buñ yobbu budé dañ yobbu ak animal ci abattoir ba mais ñom seen mod bi ñi rayé moy dañ koy xoj han bob baaxul moy wal mun khalaqatu wal mawquzat moy kuñu dur manam dañ koy japp dañ koy dur tabassé ko bamu dé assomé ko waw mu dé bob baaxul lool mo medd la al mawquzat wal mutaraddiyatu mutaraddiyatu moy lo xamné dafa joggé ci kaw daaru manam dafa tullot bob bi jitu loss yu dam mu de wala yu mel non moy al mutaraddiyat yoyu tamit lan la meduna wan naqihatu yo xamanteni da doon mbeuk di mbeukante ñaari xal yi di mbeukante kenn ki mbeuk morom wi mbeukante ba kenn ki daanu de wala ñom ñaar ñep ñu sonu muju daanu de ha wala mu mbeuk lo xamantene ap photo la wala mur wala hein comme belantane mat ko ci bop rek muy mbeuk bade niki lolu kon tay bu fekete na abattoir bi tam mode bi nga xamne moy mode opératoire am non la mel day ñew day day fexé ba animal bi du mbeuk fenn wala yoy bu déwé tam med la wama akala sabr lepp lo xamantene ak ndegment moko lek lol tamit med la ndegment moy amna bat bu gëna ki moy carnivore yoy nga xamne felin moy ñom gaynde ñom seg ñom bukki ñom til ñoy ndegment non jay all moy animal sauvage moy jay all moy animal sauvage ah ba xala ñom ñoy jël lepp ah au moins ñu jëlale lool ñu yobale c'est la première fois sax ma gis tour buñ xawa ok mu xawa négatif touti ñu momala ko ñom non bam Allah animal légui kon ndegment yi buñu tambalé di lek ben animal baxna ñu délu ci wat ndegment yi buñu tambalé di lek ben animal bobu dé koku tamit han med la alquran tekina illa ma zakaytum a len moy li nga xamne mom dagan na moy lo xamne yeenako rend ci yoonu sharia mom motax mu utiliser bat zakat illa ma zakaytum moy lo xamne dagen ko rend ci yoonu sharia liñu rend ci xam bi mom la wax ne mom la ci tek wama zubiha ala nusubi lepp lo xamne dañ ko rendi ci xam bi med la wa an tastaqsimu bil azlam ak tam yi nga xamantene koku benen doxalin la bu arab yi dan def moy ay cieur dañu maam genre tirage au sort lañ ko dan def pour buñ koy manam pour rendi mu nek genre comme loterie rek yoyu tamit ngeen rendé nonou tamit daganul amna ci benen ay mu ne wama uhilla li ghayri llahi bi yakana ay bi sax la mo jitu won khurmat alaykum ma tata wadama wala ma khinzir wama uhilla li ghayri llahi bi ak lepp lo xamne dañ ko rendi te rendi wuñu ko te ñu tuddu tour benen tour bu bokku tour yalla manam biñ koy rendi waji dafa ñew daan ne barke makka barke ibra samba rendi bobu dafa harama lek amna benen aya bu nef suratul an'am sa borom subhanahu wa ta'ala dafa ne wala ta'kulu mimma lam yuzkar rasulullah alayhi wa innahu lafisq bokale la motax duñ ko lek lolou moy li nga xamne tuddu nañ ci benen tour bu bokk tour yalla legi mu def lo xamne tuddu ma ci touru yalla jutu bobu tamit alquran neena bul ko lek wala ta'kulu mimma lam yuzkar rasulullah alayhi wa innahu lafisq bu len lek lo xamantene tuddi ñu ci turu yalla parce que lolu mu ne ak genn top la ak katchore la mu ne wa inna ash-shayatin la yukhuna ila awliyaahim li yujadilukum wala in ataqumuhum innakum lamushrikun sheytane yi dañuy wax yu ñi nga xamantene ñom ñoy seen parando yi am sheytane yi dañuy wax yu moy dañuy révéler dañuy inspirer ay idée ñi nga xamne ñom ñoy seen alliés yi ñom li yujadilukum bu ko defé ñu dagassante yeen amon na jamono yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa quraish du ñew ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa ligi parce que sheytane mo lan ko wax lo wa ligi yow li nga xamantene ya ko rendi ana kat ku tax mu die mu ne ko man manam moy sabab bi wa legi xar me nga xamantene mom dafa febar tok jekki jekki rek de ku tax mu die wa xana yalla waw lan mo tax yow li nga tax mu die mu dagana lek ci li yalla tax mu die mom du dagana lek lool ben la ci façon dag santé yu sheytane di duggal ci xelu nit ñi amna ay façon yenen yu bare bare ay non c'est que xam nga affaire xam nga da nga dul am choix sinon do ki do lek yap quoi sinon nangam nangam hein ciow mune li jadilukum suko defé ñuy dagassante yeen alquran tek ci ne wa in ataatumuhum so leen len topé innakum lamushrikun na leen wër yeen nga bokkal ak yalla def parce que yalla teurel na atem ngeen bayyi fi atem dem jori ci benen atem ha kon lan manam li à travers ay yi lan lañ ko te xolal subhanallah suratul an'am ba suratul an'am jeex ben tem la am ben tem wota dayer ben yon la wacc djuroom ñaar fukk jundi malaka ñoko wacc jour bi mi wacc soto anam djuroom ñaar fukk 70000 malaka ñoko wacc ndo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam d'un seul coup yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangal ko sahaba yi ñu deg ko ben yon mokal ko d'un seul coup ndax sirru bu reuy bi ci nek suratul an'am ben tem lay traité traité wul benen tem moy tawhid wétal yalla motax képp ko xamantene yalla may nako mu meuna genn masala yi nga xamné ño nek ci suratul an'am tay wax ci tawhid mu toftale ko tek ko amana dina bind téré bi gëna bax ci tawhid ci tout le temps waaw mende san ci bir suratul an'am bob ben wax rek mo ci nurulu genn tawhid te dugat na ci moy bi wax affaireu liñu wara lek ak liñu waru lek qul la ajlu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzirin aw fisqan fa innahu fisq aw fisqan uhilla li ghayri llahi aw fisqan uhilla li ghayri llahi lolu moy li moy lulu rok ay biñ don wax sank manam li haram moy lan ordre bi med dere yap mbankhu mune ak luñu rend te ñu tuddi ci benen tour bu dul tour yalla ak ay yi ma len wax sank moy li nga lek lo xamanteni dañ ci tuddu ñu ci tour yalla mom la wax ne perversité la ba paré ne so len topé ñi dag sante gën ci lool da nga xamné la ngeen bokalé manam kon dugat na ci manam pour wax la né la kon manam ay bobu dafa am ben affaire bu ñuy jangal moy né lepp lo xamanteni dañ koy consommer dañ koy lek dafa am solo ci xolul nit ki day am effet bu reuy ci ay jikko ci ay doxalenam lolou mom motax amul kenn ko xamantene day dundé wala muy dundal njabotam ci lo xamné lu dagan la ludul senu njub dalen di yomb amma su fekente ne lu haram la sen ak njub dalen di jaf dañ di jafé parce que li ñuy dundé la motax premier yoon bi nit ki di jaar pour dem ci yalla mbir mu am solo la ruknun rakin fondement bu reuy la moy li ñu wax al luqmatut tayyiba moy dank bi nga xamantene mom ngay duggal ci sa gemel mu nek lo xamantene han bu lu lew la te dagan te bax lol mom motax bo xolé alquran bi mi wax ci aya yoyu daf ci insister ci ne bu len ko djegge lol bu len ko lek abadam lo xamne tuduñu ci turu yalla te Cheikh Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa laj Seyd Mohammed al Mohammed al Mishri radiyallahu anhu borom jami'a muneko est ce xam nga lan motax sa borom subhanahu wa ta'ala ne mu daganal ñu lek medd bu joge ci geej te daganal lu medd bu joge ci jeeri ji muneko dedet wax mako muneko parce que ki joge ci geej medd bobu da fay am medd bobu da fay am manam dox ki nek ci geej mom ki dund ci geej deretam manam deretam ak mom ci bopam du am contact direct ak ngelawli ak jant bi tamit manam cieñeru jant bi du am contact direct ak ñooñu koku bu deewé day gis bu meddi deret di nek ci biir yaram bi day dem jeng ci wex day jeng ci wex alors que med bi nga xamne mo nek manam ki dundu ci jeri ji mom day am contact direct tout temps ak wala bok lu bari ak lan ngelawli ak jant bi ak cieñeru jant bi nañ bi koku nak mom bu dewe med deret ji day jeng ci ñuul yap bobu nak soko lekke day dindi ragal yalla ci xol mom lay dindi ci xol ragal yalla wala dakoy wañi bu bax ha lol mom motax affaire la bu am solo bu mata baye xal lolou mom moy côté yi ngi don wax ni medina nangam nangam mais ñu baye xal benen affaire moy le fait que ñukoy tour di tuddu turu yalla ci bir lol tam dafa am benen affaire bu am solo bu mu ci nek gis ngeen lepp lo xamanteni dañ ko rend bu ñu tuddé turu yalla moy li tax mu dagan moy li tax parce que mom mindeef la comme yow yalla may la nga jëfëndiko ko donc dañ ci wara tuddu turu yalla ngir mu dagan benen mbir mi moy lepp lo xamne dang koy rendi xam nga deret joju ñu wax sank xam nga sobe la comme niñ ko xamé deret joju di tour sobe la sheytaane yi dañuy ñew pour jël ñom tamit seen wal parce que ñom ci sobe lañuy dëkk comme niñ ko xamé bu fekente ne dang ci tuddu turu yalla nak lool day waral sheytaane yi ñom ci lool rek lañuy yëm maam ñom sen walu gog ci dara ji rek lañuy yom d'ailleurs lolo tax sax tebeuski motax mu mag ay mbir bok na ci li tax bok lolo tax même nitu yalla yi dañuy wax ne bu fekkonté ne tebeuski nit julit ñepp rend nañ tebeuski manam ñi ci aduna bi yepp rek manam même julit manam lu julit ñi ci aduna bi yepp rend nañ tebeuski manam ñepp d'accord ci lu ya jour gis nga buñ ko defoon ak momu ben deret dootul touroti ci kaw suuf ben deret nit du touru ci kaw suuf manam ngir ne lepp system la bo xamne sa borom xana ta da ko organiser de telle sorte que yoy yep daf ci am solo motax boy rendi